Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Rabbim Subhanahu ve Teala kalbimizi İslam'da sabit kılsın, ayaklarımızı kaydırmasın. Kardeşlerim, bugün nasihat zincirine devam edecek olursak, bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam odalarından birinden çıkıp mescide giriyor. Bu esnada mescitte iki ayrı halka vardı. Birinde halk Kur'an okuyor, Allah'a dua ediyor. Diğer halka dahiler ise ilim öğreniyor, ilim öğretiyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor, Allah razı olsun: bunların hepsi hayır üzerinedirler. Şunlar Kur'an okuyorlar ve Allah'a dua ediyorlar. Eğer Allah dilerse onlara istediklerini verir ve dilerse vermez. Diğer cemaate işaret ederek diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bunlar ise ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Ben de ancak bir muallim olarak gönderildim buyurmuştur ve gidip ilim halkasının içine oturmuştur. Kardeşlerim, Allah hepimize hayır ihsan etsin. Hadis-i şerif, üzerinde ısrarla durmamız gereken ve çok önem vermemiz icap eden iki mühim konuyu gözümüzün önüne seriyor. Birincisi, Kur'an okuma ve dua etmekle meşgul olanların ve gerekse ilim öğrenimi ve öğretimi yapanların hayır üzerinde olduğunu açıklıyor. Buradan sahabe-i kiramın mescidi çok iyi kullandıklarını da anlıyoruz kardeşlerim. Bir anda mescitte iki halka da olabiliyor. Bir kısmı ilimle, bir kısmı ise Kur'an'la meşgul. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünde Kur'an okuyan ve dua edenlerin istediklerine erişip erişmemeleri Allah'ın dilemesi kaydına bağlanıyor. Bu ilim ve zikir meclisleri ise hayır üzerine toplanmışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gidiyor, ilim ehlinin ne yapıyor? İçine oturuyor. İşte diyor, ben de bir muallimim diyor. O halkayı tercih ediyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah hepimize ilimle amel etmeyi nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kardeşlerim, yakında diyor öyle fitneler gelecek ki diyor, Allah'ın ilimle ihya ettiği, ilimle kalbini diri tuttuğu kimseler hariç, kişi o fitnelerde sabaha mümin olarak girecek, akşama ise kafir olarak varacak diyor. Allah bizi böyle fitnelerden beri buyursun. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte ileride yani istikbalde meydana gelecek fitnelere dikkat çekilip aynı zamanda da uyarılıyor kardeşlerim. Demek ki bu fitneler yaşamış olduğumuz toplumu ne yapacak? Saracak. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öyleyse uyanık olalım. Bakın hadis-i şerife çok dikkat edin kardeşlerim. Fitnelerin zuhur ettiği zamanda birisi mümin olarak sabahlayıp akşama kafir olarak akşamlayacak. Sadece ilimli olan müminler hariç ancak onlar kurtulacak diyor. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Cehalet, işlerin ehline verilmemesi, yardımlaşmanın kesilmesi, zayıflanması, kardeşliğin bitmesi, ilim ehlinin tanınmaması ne yapar? Cehaletin yayılmasına sebep olur. Çünkü ilim insanı hakka, adalete, iyiliğe, kardeşliğe, birliğe götürür kardeşlerim. Onu temelsiz düşüncelerle, bozuk inançlardan, nefsin arzularına uymaktan, kısacası hak yoldan sapmadan korur. İnsanlar ilim ettiklerinde fitneye düşmezler. Sadece nazari ilmin bu neticeyi sağlayamayacağı açıktır. Düşünün, Allah Azze ve Celle kitabında fitne diyor, yeryüzünden kalkıncaya kadar savaşın, mücadele edin diyor. Fitne, Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu, kemale erdirdiği dini bırakıp başka yollara uymaktır kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Bakın, Allah onlardan razı olsun. Dostum dediği ve dostum bana şöyle dedi diye hitap eden üç sahabeden bir tanesi Ebu Derda. Allah ondan razı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bakın ne diyor. Öğrenci olmadıkça alim olamazsınız. Kendisiyle amel etmedikçe ilimden dolayı da alim olamazsınız. Hep münakaşacı, cedelci olman günahkar olarak sana yeter. Hep çekişmeci olman günahkar olarak sana yeter. Hep Allah'ın rızasında konuşman yalancılık olarak da sana yeter diyor. Evet. Ebu Derda'nın sözünü tekrarlayayım kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Hakikaten o kadar güzel sözler söylüyorlar ki her söz bizim için ayrı bir örnek. Aleyküm selam ve rahmetullah. Öğrenci olmadıkça alim olamazsın. Kendisiyle amel etmedikçe ilimden dolayı alim olamazsın. Hep münakaşacı olman günahkar olarak sana yeter. Hep çekişmeci olmak günahkar olarak sana yeter. Hep Allah'ın rızası dışında konuşman da yalancılık olarak sana yeter diyor. Kardeşlerim, her şeyin bir adabı olduğu gibi ilmi öğrenmenin de bir adabı vardır. Hadis-i şerifte de bildirildiği gibi aleyhissalatü vesselamın yanlarına oturduğu cemaat ilmi hem öğreniyor hem de öğretiyorlar. Allah kendisine rahmet etsin. Bakın Selman-ı Farisi ne diyor? İnsanlar sonraki nesil öğreninceye veya öğretilinceye kadar önceki nesil hayatta kaldığı sürece hayırda devam edecek. Şayet sonraki neslin öğretilmesinden veya öğrenmesinden önce önceki nesil helak olursa bütün insanlar da helak olur diyor. Evet kardeşlerim, ilimle ezberleme, uygulama, dinleme ve yayma Allah'ın emirlerinden birisidir. İnsanlar dört kısımdır kardeşlerim. Birincisi bir kimse vardır ki biliyor, bildiğini de biliyor. Bu alimdir. Bir kimse vardır ki bilir, bildiğini bilmez. Bu da uyuyor ve unutmuştur. Bir adam vardır ki bilmez, fakat bilmediğini bilir. Bu adam uyarılmaya talip kimsedir, yani cahildir. Bir adam vardır bilmez, bilmediğini de bilmez. İşte bu adam da ahmaktır. Onun yakasını bırakın, onunla uğraşmayın. Kendi haline terk edin. Bu meyanda bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ilim öğrenmek farzdır. Ehli olmayana ilim öğretmek, domuzun boynuna altından, incinden gerdanlık takmaya benzer diyor. Allah kalbi, gözü, kulağı bağlananlardan, körelenlerden bizleri eylemesin. Evet kardeşlerim, eğer Hakk'a döner, Hakk'a teslim olursak ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi, ben ancak muallim olarak gönderildim buyuruyor. İlim meclisinin yanına oturuyor. Yani ilim meclisine daha çok önem veriyor. Öyleyse kardeşlerim, sadece kendimizi kurtarma değil, gelecek nesilleri de kurtarmak için hem öğrenip hem öğretmek zorundayız. Yoksa ne bizde hayır kalır, ne de gelecek nesillerimizde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor. Kalpler çok önemli kardeşlerim. Hiç kalbimizi şöyle bir murakabe ettik mi? Fitneler diyor kalplere, tıpkı hasır çubuklarına dal dal arz edildiği gibi arz edilir diyor. Hasırın iplik iplik örüldüğü gibi tek tek sıra sıra tesir eder. Artık onlar hangi kalbe işlerse, hangi kalp o fitneleri kabul ederse, o kalpte siyah bir leke olur diyor. Hangi kalpte onları kabul etmezse, o kalpte beyaz bir leke meydana gelir. Böylece bakın, iki çeşit kalp olur. Bu kalplerden birisi cilalı taş gibi bembeyaz, gökler ve yer durdukça ona hiçbir fitne zarar vermez diyor. Ötekine gelince, o nokta nokta birleştikçe alaca siyahtır. Tepesi aşağıda duran testi gibidir. İçinde olanı dökülmüş bir su kabı gibi kupkurudur diyor. Ne bir marufu, iyiliği, güzeli bilir, ne de münkeri, kötülüğü, kötülükleri inkar eder. Ancak içine işleyen heva ve hevesiyle hareket eder diyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah bizleri acısın. Demek ki beşeri münasebetlerde mükellef olan biz kullar, şu sırf 24 saatin içinde şu kalbi murakabe edersek, hesaba çekersek, demek ki her yönden fitneler bize ne yapıyormuş? İlmik ilmik, dal dal, hasır çubuklarının arz edildiği gibi fitneler arz edilir. Demek ki insan sürekli imtihan içinde ve sürekli imtihana mebni ve itaata ve isyana. Burada fitneleri reddeden, fitnelerden uzak durana beyaz nokta konduğu gibi fitneleri reddetmeyene de siyah bir nokta konuyor. Ve noktalar birleştiğinde o kalp nasıl olur? Ters döndürülmüş bir testi gibi diyor. Hepimiz bir su kabı olan testi, güğüm, küp neyse şöyle ters çevirip bir yere koysanız, içinde sudan bir damla kalır mı? İşte kupkuru bir kap gibi olur diyor. Allah bu duruma düşmekten beri buyursun. Öbürü ise beyaz, tertemiz, cilalanmış mermer gibi olur diyor. Demek ki siyah kalpler fitnelerin istila edip kararttığı, heva ve hevesine tabi olup nefsani arzularına boyun eğen, fitneyi kabul edip onunla mutmain olan, aynı süngerin suyu emip çektiği gibi, o da ne yapıyor? Fitneyi içine alıyor, çekiyor. Fitne arka arkaya geldikçe siyah nokta büyüyerek simsiyah olan bir kalp oluyor. Düşünün şu odamızın beyaz sayfasını. Yazılan her yazı o beyazı bir şekilde kirletiyor mu? Aynen günahlar da böyle kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, ya Ayşe, günahları küçümseme diyor. Koca koca gördüğün o dağların hepsi küçük küçük taşlardan oluşur diyor. Evet kardeşlerim, Allah haktan ayırmasın. Demek ki bu hadis-i şerifte de ele alınan hususları şöyle bir gözden geçirecek olursak, fitne ne yapıyormuş? Kalbi ve kalbin çeşitlerini, yani kalbi ortaya çıkararak cilalı kalp, öbürü ne? Alacalı siyah kalp. İki tane kalbin özelliğini gündeme getiriyor. Evet. Birisi bilinen bir kalp, yani bedenen tarif edebileceğimiz bir kalp. İkincisi ne? Bütün şuur, vicdan, his, idrak, yani mükellef olduğumuz her şeyin farkına varan, yani manevi alem dediğimiz, ruh dediğimiz her şey bedendeki kalbin diriliğine bağlı. O insanın hakikati, idrak eden, bilen, tanıyan, muhatap olan, mesul tutulan, kendisine hitap edilen hep kalptir kardeşlerim. Demek ki kalp vücudun neyi? Efendisi. Allah hayırdan ayırmasın. Rabbim kalbimizi İslam'da sabit kılsın kardeşlerim. Kalp, Arapça karşılığı bir durumdan başka duruma çevirme, dönüştürme, bir şeyi hareket ettirme manasındadır. İşte bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim, benim kalbimi de dininde sabit kıl diyor. Amin ya Rabbi. Kalp çeşitlerini Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünden şöyle anlıyoruz kardeşlerim. Bakın, kalpler diyor dörttür diyor. Sade, arı, temiz kalp, orada parlayan bir nur vardır. Bu diyor müminin kalbidir. Allah'ım kalbimizi bunlardan eylesin. İkincisi ise diyor, kararmış, ters döndürülmüş kalp. Bu da diyor kafirin kalbidir. Üçüncüsü, üzerinde kılıf bulunan ve ağzı bağlanmış kalp. Bu da münafığın kalbidir diyor. Dördüncüsü ise terk edilmiş bir halden bir hale dönüşen kalp ki orada iman da vardır, nifak da vardır diyor. Bu kalpte iman temiz suyun çoğalttığı bakla yeşillik gibidir. Yani Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, nasıl ki diyor bir baklaya suyu verdiğinde yeşerir, şımarır, taneye durursa, o kalpte diyor bir iyiliği gördüğünde ona meyleder. Nasıl ki diyor bir kalp, o da diyor çıban irin doludur, yaradır, mikrobu gördükçe nasıl kabuk bağlarsa, kötülüğü gördüğünde de ona meyleder diyor. Evet. Allah'ım kalbimizi nurlandır. Allah Azze ve Celle kendisinden korkan bir kalp nasip etsin bizlere. Hadiste sözü geçen birinci kalp, Bakara suresinin başında sıfatları geçen takva sahibi müminlerin kalbidir. İkinci kalp ise yine Bakara suresinin başlarında geçen ikinci fırka olan kafirlerin kalbidir kardeşlerim. Üç ve dördüncü kalbin misali ise mukaddimenin üçüncü fıkrasında geçen yani 8 ile 20. ayetler arasındaki kalpleri hasta olanların onların hakkındadır. Görüldüğü gibi dördüncü tür kalpten ümit kesilmiş gibidir. İmanın yardımı nifakın yardımından daha üstün gelirse bu kalpten ümit kesilmeyebilir. Bu kalp tedaviye acilen muhtaçtır. Kardeşlerim, kalplerimizi bu noktada kendi kendimize şöyle oturup tartmazsak, neye meylettiğini idrak etmezsek, onu kontrol edip düzeltmemiz mümkün değildir. İyiliği gördüğünde iyiliğe meylediyorsa, kötülüğü gördüğünde de kötülüğe meylediyorsa, o kalp bitmiş kardeşlerim, bitmiş. Dünkü sohbette bir hadis zikrettim İbn-i Mace'den, hatırladınız mı? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, çok ilginç, çok ilginç sözler bunlar. Tabi anlayana, yakalayana, kendini düzeltene, ki hakkımızda da korkunç hüccettir bunlar. Sohbete gelip de sohbeti güzelce dinleyip oradan ayrıldıktan sonra burada ne anladın diye sorulduğunda hep o sohbet yapanın ve o ortamın hatalarını dile getiren, tamamen kötülükleri konuşan insanların misali diyor. Bir adamın bir çobana gidip bana bir koç ver de onu alıp kurban edeyim dediğinde çobanın işte sürü en beğendiğini kulağından tut götür senin olsun dediğinde o sürüye girip çoban köpeğinin kulağından tutup götüren adamın misaline benzer diyor. Allah hakka uyan, hakka hakikate gönül verenlerden eylesin. İnsanın kalbi körelince gözü de görmez, kulağı da hakkı işitmez. Gönlü iyiliğe değil kötülüğe meyleder. Allah bizleri mağfiret etsin. Onun için bakın bu meyanda şu mübarek aylarda tuttuğumuz orucun bedenimizin üzerinde hakikaten çok büyük önemi vardır. Başka bir ayda çağırsan bir adama sohbet etsen çok zor dinler. Ama bir Ramazan ayının getirdiği bir rahmet, şeytanların zincire bağlanması birçok insanın kalbine ne yapar? Tesir etmesini gündeme getirir. Demek ki kardeşlerim, vücudumuzda öyle bir et parçası var ki o iyi olduğunda her şey düzeliyor. O kötü olduğunda her şey bozuluyor. Demek ki bu et parçasına bizim ne yapmamız gerekiyor? Çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bakın kalbin önemini ne yapıyor? Beyan ederek korunmasını istiyor. İnsan cesedinin bütün organlarının düzelmesi ancak kalbin düzelmesiyle mümkün. Aleyküm selam ve rahmetullah, selametle. Demek ki kalbin bozulması, dilin, gözün, kulağın, ayağın, elin, her şeyin bozulmasına sebep oluyor. Demek ki kalp bedenin hükümdarı. Bütün organlar ne yapıyor? Ondan direktif alıyor. Evet kardeşlerim, cesedin bütün organları kalp Allah'a itaat et derse hepsi ona itaat eder. Eğer kalp paslı olursa bu sefer kötü direktifler verir. Dolayısıyla cesedin tüm organları da ne yapar? Kötülüğe meyleder. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet kardeşlerim, demek ki kalpler de demirin paslandığı gibi paslanır. Allah razı olsun. Sana da inşallah. Soruyorlar, ey Allah'ın Resulü, onların cilası ne? Nasıl cila olur? Aleyküm selam ve rahmetullah. Nedir kalplerin cilası kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam muhakkak ki diyor, şu kalpler demirin paslandığı gibi paslanır. Ey Allah'ın Resulü, onların cilası nedir diyor. Nedir kardeşlerim? Hem Musa, evet, Kur'an okumak ve ölümü hatırlamaktır. Evet, insanın Kur'an okuması, cehaletinin gitmesi, ölümü hatırlaması, ölümü sevmesi, Allah'a kavuşmayı arzulaması o kalbin hasvetini giderir mi, gidermez mi? Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabelerden bir tanesinin iştahla şöyle dünya malına baktığını görüyor. Neye bakarsan bak, gözün sana hasretle geri dönecek diyor. Evet kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Kendisini çok çok anmayı, çok çok zikretmeyi nasip etsin. İnsanın kalbine bir şüphe girse, o şüphe kalbi günaha, hataya, hatta şirke kadar ne yapar götürür. Evvelki ümmetlere baktığımızda onların inkarları, isyanlarının cezası, bir bakıyorsun kimi yere batırılmış, kiminin suretleri döndürülmüş, kimi maymuna, kimi domuza çevrilmiş, kimine Allah başka bir kavim göndermiş, özgürlüklerini almış ve öyle cezalar vermiş ki onlara, onların yapmış oldukları küfür, şirk o belanın onlara gelmesine sebep olmuş. Evet kardeşlerim, eğer kalp yaptığı ibadetten lezzet almıyorsa, eğer kalp işlemiş olduğu günahtan korkmuyorsa, eğer kalp birinin ölümünden ibret almıyorsa, insanın oturup şöyle kendini bir yoklaması gerekir. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah'ın zikri olmadan çok konuşma, zikirsiz konuşma kalpte katılığa sebep olur kardeşlerim. Allah'tan insanların en uzağı ise katı kalpli olandır diyor aleyhissalatü vesselam. Kalbin üzerinde hassasiyetle durmak gerekir. Çünkü Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti bu meselede o kadar durmuştur ki, o kadar durmuştur ki insanın buna dikkat etmesi gerekmekte. Hatta kemalin, olgunluğun kaynağı hep kalptir. Düşünün, vücutta bir et parçası vardır. O düzeldi mi, her şey düzelir. O bozuldu mu, her şey bozulur. Dikkat edin, bu et parçası kalptir derken, hadis-i şerifin en başında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Helal da bellidir, haram da bellidir. Kim bunun ikisine dikkat ederse dinini ve ırzını, yani namusunu korur diyor. Demek ki kardeşlerim, dinin ayakta kalması da yine bir imtihandan. Helal ve harama dikkat etmeme dinin de gitmesine ve zayıflanmasına, hatta namusun, ırzın da bozulmasına sebep oluyor. Allah bunları anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalplerin arzu etme, yönelme, sırt çevirme gibi halleri varmış demek ki. Kalplere arzuları ve yönelimleri tarafından yaklaştığımızda, eğer kalp bir şeyden nefret ederse artık kör olur. Gerçekleri görmek de istemez. Bu da gösteriyor ki insanlar İslam'ın gönüllere girebileceği en uygun taraftan ve kalplerini İslam'ı ısındıracak yönden yaklaşmalıdır. Demek ki insan bir yerden bir şey gördüğünde kalbini ondan köreltiyorsa çok dikkat etmek gerekir. Kalplerin bozulması günaha düşmekle mümkün. Eğer günahlar kalbin haya duygusunu, inceliğini zayıflatıyorsa, hatta günahkar insanların kötü işini ve çirkin sözünü söyleyip durmalarına baktığımızda, bir Müslümanın az bir günah, bir hayasızlık yaptığında yüzü kıpkırmızı olur, utanır. Ama eğer günahkar, facir, fasık, mücrim biri ise, bırakın haya etmeyi, alenen ağzı bozuk yapmış olduğu en ağır pislikleri dahi rahat rahat konuşmaktan ne yapmaz? Çekinmez hale gelir. Bakın bu meyanda Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, size diyor cennetlik ehlini, cennet ehlinden olanı haber vereyim mi? Ver ey Allah'ın Resulü dediklerinde, güzel söze tabi olan her güzelin peşinde giden diyor. Size diyor cehennem ehlinden haber vereyim mi? Ver ey Allah'ın Resulü dediklerinde, kötü söze kulak veren ağzı bozuk kaba saba kişi diyor. Allah'ım bizi hayırda kılsın. Demek ki kardeşlerim, günahlarla karartılmış kalp günahtan başka şeyle sükunet bulmaz. İman nuruyla aydınlanan kalp de Allah'ın emrettiği bir işi yapmadıkça itminan bulmaz. İşte kalbin neye meylettiğini, neyi arzuladığını, görülen meselelerde neyi ne şekilde murakabe ettiğini insanın kendisini oturup düşünüp bir analiz etmesi gerekir. Eğer kalp günah ve isyan çamuruna batmışsa, oraya yerleşir, onunla sükunet bulursa artık çirkinlik onundur. Çirkinlik onun yanında güzel, güzel de onun yanında çirkin olur. Maruf münker, münker de maruf gibi olur. Nefsine hoş gelen şeyler helal, doğru, hoş gelmeyenler hata ve haramdır. O zaman o kalpte iman kalır mı kardeşlerim? Allah'ın haram kıldığı bir şeye devam eden birisi manen ölür. Peki bu hastalığın tedavisi yok mu? Elbette her şeyin tedavisi olduğu gibi kalp hastalığının ilacı ne kardeşlerim? Her derde derman olan Kur'an'dır, sünnettir. Kalplerin tedavisi için ondan başka ilaç yoktur kardeşlerim. Kalpleri günahlarla kararanlar, kalbi zayıf, korkak, insanlık duygusu, karar verme yeteneği zayıf kimselerdir. Evet. Günahları küçük görüp işlemek sebebiyle kalp yön değişir. Neticede adi pis işleri yapmayı seven, onlara alışan olur. Öyleyse kardeşlerim, kalpleri Allah'ın kitabıyla, Allah'ın zikriyle tedavi edelim. Her şeyi bir pas tuttuğu gibi kalbin pasını da Allah'ın kitabıyla ve Allah'ın zikriyle cilalayalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, muhakkak ki diyor, benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki diyor, ben de günde en az 100 kere Allah'tan diyor tövbe istiğfar dilerim diyor. Allah hepimize günde en az 100 kere tövbe istiğfar etmeyi nasip etsin. Evet kardeşlerim, müminlik ne kadar güzel değil mi? Tövbe ile temizleniveriyor. Dua ile besleniyor. Zikir ile bileniyor. Evet. Kalbin en tesirli besini ise Kur'an ve imandır. Kalp ıslah olup kemale erişmesi için eğitilmeye ve hayır yoluna sevk edilmeye, güzel işlere yönlendirilmeye ihtiyacı vardır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, nasıl ki ağzı aşağıya gelen testinin içine su girmezse, fitnelerin kararttığı, heva ve hevesin kapattığı kalbe de bir şey girmez kardeşlerim. Öyleyse o testiyi alıp bir düzeltelim. İçindeki zararları boşaltalım. İçine hakkı, hakkın sevdiğini, razı olduğu şeyleri koyalım. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a insanların hangisi daha faziletli diye soruluyor. O kalbi mahmun, pak, temiz ve dili çok doğru olan her mümin kişidir buyuruyor. Allah bizi onlardan kılsın. Bakın Allah Resulü'ne sahabeler diyor ki, ey Allah'ın Resulü, dili çok doğru olanın ne demek olduğunu biliyoruz ama şu kalbi mahmum olan nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, o diyor Allah'tan korkan tertemiz olandır. İçinde ne günah, ne zulüm, ne de bir tane yaratıklara kötülük etme, ne kin, ne de haset bulunmayan kalptir diyor. İşte müminin kalbi ve kalbi selim olan budur diyor. Allah'ım bizi böyle arınan samimi kullardan eyle. Kalbi mahmum kimdir diye sorduklarında ne diyormuş? Allah'tan korkan, tertemiz olan, içinde ne günah, ne zulüm, ne de yaratılanlara karşı kötülük etme, ne kin, ne de haset bulunmayan kalp diyor. Kardeşlerim unutmayalım, kişinin kalbi sağlam ve müstakim olmadıkça imanı da salim müstakim olmaz. Evet, şimdi bir yoklayalım, kalbimizle aramız nasıl? Hiç kalbimizi şöyle bir gözden çıkarıyor muyuz? Şöyle bir oturup da yokluyor muyuz? Hakikaten marufu maruf, münkeri münker mi tanıyor? Oturdunuz, şimdi hazmetmeye mi çalışıyorsunuz? Gerçi bizim Kemal şimdi yeni oturmuştur da. Evet. Allah afiyet versin. Verdiği nimetleri vücuda, insanlığa hayır getirsin, azdırmasın. Bakın kardeşlerim, kalple alakalı devam edecek olursak, Hanzala diyor ki, biz diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken bize nasihat etti. Ve cehennemi hatırlattı. Sonra eve geldim. Çocuklarla gelip söyleştim. Eşlerimle konuştum. Mütakiben evden çıktım. Ebu Bekir'e rastladım. Bunu kendisine anlattım. Vallahi benim nefsim münafık oldu dedim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Ebu Bekir ne oldu ki diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken biz dünyayı unutuyoruz. Eşimizin, çocuklarımızın yanına geldiğimizde ise orayı unutuyoruz diyor. Ebu Bekir öyleyse diyor, Ebu Bekir'in nefsi de münafık oldu. Gel bunu diyor Allah Resulü'ne bir soralım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ya Resulullah, Hanzala münafık oldu dedim. Ne söylüyorsun dedi. Ve kendisine olayı anlattım diyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Onun yaptığının benzerini ben de yaptım. Bunun üzerine ben de kendimi öyle gördüm diyor. Allahu Ekber. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor. Bu sizin anladığınız gibi değil. Eğer siz benim yanımda olduğunuz gibi her yerde davransanız, yani sizin kalpleriniz hep zikir anındaki hal üzere devam etse, melekler sizinle musafa eder, hatta yollarda size selam verirler buyurmuştur. Evet. Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatim. Bu hadisi niye hatırlattım kardeşlerim? Düşünün, kalpleri murakabe edin, kalplerimizi bir yoklayalım derken Hanzala gibi, Allah kendisine rahmet etsin, düşününce insan kendini münafık gibi hissedebilir değil mi? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde sohbetinde duyduğu manevi hazzı dışarıda devam ettiremediği için imanında zaaf olduğunu zannederek Aleyhisselatü Vesselam'a gene ve bu hareketiyle münafıklaştığını zanneden Hanzala'ya Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı nedir? Ya Hanzala, bazı zaman böyle, bazı zaman da şöyle olabilir diyor. Kardeşlerim, Allah kendisinden razı olsun. Hanzala, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy katiplerinden birisiydi. Burada Hanzala münafık oldu, yani münafık olmaktan korktu demektir. Düşünün, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin meclisinde bulunduğu zaman kendisini ahiret korkusu kaplıyor. Bu hal, bu murakabe sürekli kalbinde. Oradan ayrılınca dünya ile meşguliyeti onu unutturuyor. İşte bu düşünce onu korkutuyor. Evet, Allah bizleri mağfiret etsin. İnsan ne kadar korkar, çekinirse demek ki o kadar müminliğe yaklaşır. Ömer hep münafık olmaktan korkuyordu. Müminliği yakaladı mı? Evet. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Kalpleri zaman zaman dinlendirmek, rahatlatmak gerekir. Bir insan devamlı surette bir şeyle meşgul olursa yorulur, usanır, neşesini kaybeder, zaafa düşer. Düşünün şimdi kardeşlerim, geçmişteki bazı insanları ele alın. Bu Leyla ile Mecnun mu diyorlar? Aslı ile Kamber, Arzu ile Kamber miydi? Kalbini bir şeyle meşgul ede ede ede ne oldu onlara? O sandı. Neşelerini kaybetti, zaafa düştü. Akıllarını yitirdiler. Demek ki her meselede itidal üzerine olacağız. Her mesele üzerinde vasatlığı kaçırmayacağız. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, aleyküm selam ve rahmetullah, dostuna diyor ölçülü dostluk yap, bir gün olur düşmanın olur diyor. Düşmanına da ölçülü düşmanlık yap, bir gün olur dostun olur diyor. Demek ki zihni de zaman zaman dinlendirmek gerekiyor. Usandı mı demek ki bir şeyden ne yapıyor? Soğuyabiliyor insan. Öyleyse kardeşlerim, her şeyin itidalına gidelim. Güzel sohbetlerde bulunmakla, helal olan tatlı şeylerden yiyip içmekle vakit vakit insan kendini dinlendirebilir. Demek ki bedenin yorulduğu gibi gönüller, kalpler de yorulur, usanır. Kalplerimizi dinlendirelim. Ona ulaşacak hikmet yollarını arayalım. Kardeşlerim, nefis her zaman tembelliğe yatkın, her zaman rahatı arzular. Çalışmaktansa nefret eder. Öyleyse bizler öyle insanlar olmalıyız ki, öyle insanlar olmalıyız ki tembelliğin sığınağı değil, zira Müslümanlar rahatı sevdikleri için değil, devamlı kendilerini yenilemek için istirahata başvururlar. Hanzala ne diyor? Ben münafık oldum. Niye? Senin yanındayken dünyayı, eşimizin, çocuğumuzun yanına gittiğimizde ise bu mecliste konuştuklarımızı unutuyoruz diyor. Bu senin anladığın gibi değil diyor. Sen buradaki hal üzerine her yerde devam etsen, yani itidal üzerine dursan, melekler seninle musafa eder diyor. Evet. Demek ki kardeşlerim, bu hal üzere sürekli murakabe, tefekkür ve ahireti hatırlayarak devam ettiği ve çoluk çocuğa malına dönmelerini iddia edenlerin sözü geçersizdir. Bakın, Ebu Bekir aleyhissalatü vesselam'dan sonra kıyamete kadar insanların en üstünü. Bununla beraber o da bir beşer. O da bir beşer. O da imtihana tabi. Allah ondan razı olsun. Öyle bir kalbini murakabeye almış ki, düşünün, onların yaşadığı bir ortamda müşrikler geliyor, senin arkadaşın göklere çıktığını söylüyor diyor. O ne diyorsa doğrudur diyor. O ne diyorsa doğrudur diyor. Hiç düşünmüyor. Tereddüt bile etmiyor. Ve Allah Azze ve Celle kendisine atik sıfatını veriyor mu? Çünkü Allah'tan ve Resulullah'tan gelen bir şeyi kayıtsız şartsız tasdik ediyor. Kardeşlerim, İslam dini her zaman fıtrat dinidir. İtidal dinidir. Ahiret menfaatlerini, bedenin, ruhun ihtiyaçlarını bir arada bulundurur. İnsan hiçbir zaman bu bana hayırlıdır deyip şerre meyletmemeli. Düşünün, bir namazı ele alın. Namaz insanı her zaman rahatlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ya Bilal, kalk ezan oku, bizi namazla rahatlat derdi. Namaz insanı Allah'a yaklaştıran ve kalbini pekiştiren, amelleri güzelleştiren, insanı her türlü kötülükten alıkoyan İslam'ın güzel ibadetlerinden bir tanesi kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi, kulun diyor Allah'a en yakın olduğun şey namazdır diyor. Bir bağ. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir sözünde ne diyor? Onlarla, yani kafirlerle, onlarla yani müşriklerle, onlarla yani münafıklarla bizim aramızdaki ahit namazdır diyor. Kim namazı terk ederse bir yerde münafık, bir yerde müşrik, bir yerde kafir olur diyor. Demek ki insanın düzelmesi, insanın sıhhat bulması, insanın salimen sırat-ı müstakimde gitmesi, namazına da bir yerde çok dikkat etmesine sebep. Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldin. Öyle oluyor ki kardeşlerim, öyle zamanlar geliyor ki namazın insan üzerindeki bu kadar tesiri varken, namaz kalbin kuvvet aldığı, ruhun Allah'a bağlılığını hissettiği, nefsin dünya hayatının değerlerinden daha üstün değerler bulduğu bir eylemken ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz zor bir işle karşılaştığı zaman hemen namaza dururken, kamil bir namaz, kulun namaz kılarken dikkat etmesi gereken ihlası varken, kişi nasıl olur da namazı terk eder? Namazı terk edip de nasıl kendisini korur? Başka hangi amelle kendisini temizler? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına baktığımızda, Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir amel bilmezdik diyor. Evet kardeşlerim, İnsan nefsi, heva, heveslerine uyup Allah Azze ve Celle'nin yoluna girmez, namazın adabına, huşusuna riayet etmezse, göklerin ve yerin hakiminin huzurunda ayakta durmazsa, hangi ameli bunun kabul olur? Sonra insanlar gelip şöyle şöyle sorular sorarlar. Hocam, namaz kılmayan oruç tutsa kabul olur mu? Öllüğün körü olur. Asıllar bırakılıp da tali olanla uğraşırsan, asıl yapmanı gereken meseleyi bırakıp da öbürüne sarılırsan, tabii ki bu soruyu sorarsın. Onu da yapmak mecburiyetindesin, bunu da yapmak mecburiyetindesin. Biz imanı anlatırken Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere, ahirete diyoruz. İslam'ı anlatırken de şirksiz namaz, hac, zekat, oruç diyoruz. Kardeşlerim, bir insanın İslam'a girebilmesi için bunların hepsini tasdiklemesi gerekir. Çıkması için bir tanesini inkar etmesi yeterlidir. İslam aleniliktir. Namazın da İslam'ın öbür hallerinin üzerinde ayrı bir yeri vardır. Çünkü kulun ilk bakılacak ameli namazdır. Eğer namazdan geçerse her şeyden geçer. Namazdan geçemeyen bir insanın hiçbir ameline bakılmayacak. Öyleyse asılları yakalayalım, ihlasla, samimiyetle Rabbimize dönelim. Her amelin kendisine has şartları, konumları vardır. Ama aynen imanı anlatırken kalbin tasdiki, dilin ikrarı, azaların göstermesiyle devam eden imanın, ki anlatırken şunu dile getirmişizdir. Bunlar birbiriyle gündemdedir. Yani tasdik yoksa ikrar geçerli değildir. Tasdik yoksa amel de geçerli değildir. Tasdik var, ikrar var, amel yok. Bu da geçersizdir. Allah bize mağfiret etsin kardeşlerim. Nasıl ki bunlar birbirinin varlığıyla gündemdeyse, namaz, hac, oruç, zekat, bunların hepsi de birbirleriyle bağlantılıdır. Onun için İslam'ın emir ve nehileri, Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, biz kimseye gücünün dışında bir şey yüklemeyi istiyor. Hiç kimseye taşıyamayacağı yükü vurmayız diyor. Öyleyse Rabbimiz bizden bir şey istiyorsa bunu yapacak bizde haslet var. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ha, bunu yapmadığımızdaysa bir insan yeme içmeye mecbur olan, ki beşeri münasebetlerini yürütebilmek için yeme içme mecburiyetinde olan birisi yemeği içmeyi kızıp terk etse ölür mü? Beden öldüğü gibi ruh da böyle ölür kardeşlerim. O namaz ki insanı her türlü fuhşiyattan koruyorsa, o namaz ki müminlerle münafıklar arasındaki farkı gündeme getiriyorsa, o namaz ki Allah'la kulun arasındaki bağsa, namazı terk eden o bağı kesiyorsa, öbür amellerin Allah indinde hiçbir değeri yoktur. Allah bizlere mağfiret etsin. Evet. Demek ki namazın dinin üzerinde çok büyük faydaları var ve tesiri var. Evet kardeşlerim, biraz da rahatlatalım. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Davut'un dualarından birini size öğreteyim mi diyor. Öğretelim mi? Allah'ım senden sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştırılacak ameli sevmeyi talep ediyorum. Allah'ım senin sevgini bana kendi nefsimden, ailemden, malımdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Amin ya Rabbi. Allah'ım senden sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli sevmeyi talep ediyorum. Allah'ım senin sevgini bana kendi nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl diyor. Amin ya Rabbi. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Demek ki kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Davut Aleyhisselam'ın bu duasının yanında kendisi de buna benzer birçok dualar etmiştir. Allah'ım bana senin sevgini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek olan kimsenin sevgisini ver. Amin ya Rabbi. Allah'ım sevdiğim mal, evlat ve sıhhatten bana ne verdinse onu senin sevdiğin salih amelde bana kuvvet yap. Amin ya Rabbi. Allah'ım sevdiklerimden neyi benden geri çektinse onu senin sevdiğin salih amel için bana boş zaman kıl, sevdiğin işleri yapma fırsatı ve vakti ver diye dua ediyorum. Amin ya Rabbi. Dualarda istenilen şeyler neymiş kardeşlerim? Birincisi Allah'ın sevgisi. İkincisi Allah'ı sevenlerin sevgisi. Üçüncüsü ise Allah'ın sevgisine vesile olacak salih amellerin sevgisi. Allah anlayanlardan eylesin. Seyfullah nasıl oldun? Biraz düzeldin mi? Allah şifa versin. Demek ki kardeşlerim, mümin hem Allah'ı bilecek hem de onu her şeyden çok seven insan olacak. Amin. Ecmain. Bütün amel ve ibadetlerin temeli de ihlas ve samimiyettir kardeşlerim. Demek ki bir şeyi severek yapma, arzulama, ondan zevk almayı, severek yapmayı, sıdkla, muhabbetle, ihlasla ona sarılmayı gündeme getirir. Demek ki bu yönlü sevginin, isteğin, arzu duymanın insanların hayatı üzerinde çok büyük etkisi var. Düşünün, insan sevdiği bir yerde olmayı, sevdiği insanlarla beraber bulunmayı ve sevdiği şeylerin konuşulmasından arzu duymaz mı? Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında ne diyor? Sizin Rabbiniz benim, ben. Öyleyse benden korkun diyor. Tabi bunun üzerinde duruyoruz zaten. Şu peygambere tabi olanlar var ya, dinlerini bölük pörçük ettiler. Her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışır diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Vücudumuza sıhhat versin. Gönlümüze afiyet, istikrar versin. Bilerek, bilmeyerek şirke düşmekten bizleri beri buyursun. Demek ki ibadetlerimizin hepsi sevginin ve saygının neticesi. Şöyle insanın iç duygularına bir baktığımızda, iç dünyasına ait duygularımız dışa akseden alamet ve belirtileriyle anlaşılır, tanınır değil mi? Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tanımını yaparken sahabeler nasıl yapıyor? O bir şeyden hoşlanmadı mı, onun yüzünden hemen anlardık diyor. O bir şeyden hoşlandı mı, yüzü diyor ayın 14. gibi diyor aydınlanırdı diyor. Demek ki müminin iç dünyası neyse dış dünyasına, bedeni ne yapıyormuş? Anında yansıyormuş. İşte kardeşlerim, müminin amelleri ve ibadetleri kalbindeki sevgi ve saygının belirtileridir. Aleykümselam ve rahmetullah. Musa, bağla şu rebahı, herhalde patır patır düşüyor. Bugün Musa kardeş emniyet kemeri sipariş verdi meşinde. Odaya girip de düşen arkadaşlar varsa Musa'dan bir tane alsın, ondan kendini bağlasın. Tamam? Evet kardeşler. Demek ki sevgilinin sevdiği seven tarafından da sevilir. Sevgiliyi sevindiren seveni de sevindirir. Bunun içindir ki Allah'ın sevdiklerini sevme müminin özelliğidir. Demek ki sevgi insanı güzel bir duyguya götürüyorsa, onun Allah'a ve Allah için olması çok çok daha güzel. Sevgi ve dostluğun kalitesi de Allah için olmayla ölçülür kardeşlerim. Her türlü çıkar ilişkisinden uzak, eksik ve zayıf hislerden ırak bir sevgi, sadece Allah rızası için olan sevgidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünde dediği gibi, şu üç şeyi yapan diyor, imanın lezzetini duyar. Allah'ı, Resulü, her şeyin üzerinde seven, Allah için seven, Allah için buğz eden, küfre girmektense ateşe girmeyi tercih eden, imanın tadını bütün damarlarında hisseder diyor. Allah'ım bizi onlardan kıl. Allah'ım bizi onlardan kıl. Eğer biz ihlaslı, samimi, hayırlı kullar olursak, kardeşlerim bakın, hadis-i şeriflerde o kadar misaller geliyor ki, bir ateş yanıyor, iman edenler ateşe atılıyor, kadın tereddüt ediyor. Beşikteki bir çocukla Rabbimiz Subhanahu ve Teala o kadının tereddütünü götürüyor mu? emziği bırakıyor, atla ana atla, ahiret ateşi bundan daha çetin diyor mu? Eğer biz ihlaslı, samimi olursak, Allah'ın sevdiğini seversek, sevdiği amelleri işlersek, Allah bize her yerde yardım eder kardeşlerim. Mümin Allah'a karşı duyduğu hürmeti ibadet ile doğrudan doğruya ona arzla takdim eder. Ona karşı duyduğu sevgiyi de Allah'ın yarattıklarına şefkat ve merhamet eseriyle yakınlık duyarak, kullarına yardım ederek, hizmet ederek takdim eder. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah'a yakınlaşmak istiyorsan Allah'a hizmet edeceksin. Çünkü Allah kendisine farzlarla ve nafilelerle yaklaşacağını söylüyor. Allah Azze ve Celle kitabında buyurduğu gibi iman edenlerin diyor Allah sevgisi çok daha fazladır diyor. Demek ki bizim Allah'a inanmamız, kişinin onun isteğini kendi dilediğini ve başkalarının isteklerine tercih etmesinin gereğini gündeme getiriyor. Evet kardeşlerim, Allah'ı seven, Allah'a inanan her tevhid ehli onun sevdiğini sevmeli. Kendi nefsinin, hevasının peşinde değil, başkalarının istek ve doğrultusunda gitmekle de değil. Aynen Yahudi ve Hristiyanların Medine'deyken biz Allah'ı çok seviyoruz sözünü hatırladınız mı? Biz Allah'ı çok seviyoruz ama Muhammed'i sevmiyoruz. İsa Resulullah, öbürü Musa Resulullah diyor. Allah Azze ve Celle, beni çok mu seviyorsunuz? Öyleyse Resuluma tabi olun da ben de sizin beni sevdiğinizi anlayayım diyor. Demek ki sevgi kayıtsız bırakılmıyor kardeşlerim. Buradaki sevgi peygambere itaata kayıtlı kılmış. Peygambere itaat nedir? Onun getirdiğine tabi olmadır. Öyleyse imtihan olan bizler şu kısacık ömrümüzde dünyanın yeşilliklerine, lezzetlerine aldanmadan Allah Azze ve Celle'ye teslim olmamız gerekir. Evet. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeşlerim, insan nasıl kansız yaşayamazsa sevgisiz de yaşayamaz. Sevgi, istek, neşe insanın vücudundaki kan gibidir. Kişinin sevgiden yoksun olması gerçek anlamda mutlu ve huzurdan uzak olmasından sebeptir. Allah razı olsun. Sevgiden mahrum yaşayanlar aslında insanca yaşamasını bilmeyenlerdir. Yaşıyorum sanırlar ama hiçbir şeyden anlamazlar. Sevgi kalbin azığıdır. Ruhun gıdası, gözün nurudur. Sevgiden yoksun olanların kalpleri hep ölüdür. Kardeşlerim, unutmayalım ki kafasında hak bilgi olmayan insan cahildir ve o cahilliği de o insanın kalbini köreltir. İmanın tadına Allah ve Resulünü her şeyden fazla sevmekten ulaşılır. Bir kimsenin Allah'ı sevmesi, onun emirlerine uyarak istikamet sahibi olması, ibadet ve itaatta bulunmasıyla gündemdedir. İbadet ve taatı lezzetli görme, meşakkatlere tahammül gösterme, bunları dünya menfaatine tercih etme, aleyhissalatü vesselamın dinini benimsemedir. Evet. Kardeşlerim, sevginin neticesi de sevgidir. Maide suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler diyor. Düşünün, zorluk olacak ki karşısında verilen mükafatı insan hak edecek. Öyle değil mi? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, öyle karanlık günler gelecek ki diyor, öyle karışık günler gelecek ki sünnetler gidecek, yerlerine diyor bidat iştigal edecek. İslam bir kor, bir ateş olacak diyor. İnsanlar öyle hale gelecek ki birisi bir bidatı reddedip sünnete uysa, dinden bir şey reddetti diye ona saldıracaklar diyor. İşte diyor, kim onların eziyetine katlanır, sabreder ve ücretini de Allah'tan isterse, sizden 50 tanenizin ecri kadar ona ecir vardır diyor. Sahabeler diyor ki, ey Allah'ın Resulü, onların kendi aralarındaki 50 tanesinin ecri kadar mı diyor? Hayır diyor. Aksine. Aksine. Sizden 50 tanenizin ecri kadar ecir vardır diyor. Evet kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Demek ki her şeyin bir bedeli var. Sabredeceksin. Allah'ın emrettiğini tutacaksın. Allah'ın ibadetini severek, isteyerek, ihlasla yapacaksın. Ve karşılığında gelen bela ve musibetlere sabredeceksin. Akabinde ne var? Aleykümselam ve rahmetullah. Ne var kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, Allah'ın kitabında övülen, cennetle müjdelenen ve cennette türlü türlü nimetlerin bahşedildiği insanlar değil mi? Demek ki o ameli işlediğimizde 50 tanesinin ecri kadar ecir var. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah neye değer verip neyi yerdiğini ve hangi istikamet üzerinde gittiğini bilen, kendini tartan, ölçen samimi kullardan eylesin bizi. Demek ki Allah'ı çokça zikretme kişinin hayatının her anında çok önemli. İnsanın Allah'tan gafil olması, bir an olsun başka bir şey düşünmesi, bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından perdelenme olarak zikrediliyor. Muhakkak ki diyor, benim de kalbim perdelenir. Günde kaç kere kalbimizin perdelendiğini şöyle bir gözden geçirelim. He kardeşler, kaç kere perdeleniyor? Muhakkak ki benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki günde ben en az 100 kere Rabbim'den tövbe istiğfarda bulunurum diyor. Demek ki kalbin bir cilası var. Öyleyse kalbimizi cilalı taş gibi yapalım. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sinek başı kadar bile olsa gözünden Allah korkusuyla yaş çıkan ve bu yaşı yanak yumrusuna değecek kadar akan hiç kimse yoktur ki Allah onu ateşe haram etmesin. Evet kardeşlerim, Allah bizlere mağfiret etsin. Demin de dediğimiz gibi insan derinliklerinde hissettiği duyguları vücudun çeşitli azalarıyla ne yapar? Dışa vurur. Sevgi ise gül, yüzde bir güler yüzlük, bir sevinç, şöyle bir ferahlık görünür değil mi? eğer insan üzülürse ne yapar? Bazı şeyleri anlatmaktan aciz kalır. Dudağı şöyle bir büzülür. Gözler şöyle bir kasılır. Ve içeriden şöyle damlalar gelmeye başlar. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Demek ki insan duygularını bir şekilde ne yapıyor? Belli ediyor. Ağlamaksa, bakın burada, mahzun olup Allah korkusundan veyahut herhangi bir dert, tasa, acı, ümitsizlikten insan ağlayabilir mi? Her dönemde insan aciz kaldığında, acı hissettiğinde, sevinç hissettiğinde birçok duygular gündeme gelebilir. Ama burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağlamanın sebebi diyor, Allah korkusuysa ve Allah sevgisi ise işte cehennem diyor ona haram kılınır diyor. Demek ki insanın endişesi kıyamet olacak. Cennet nimetleri olduğu gibi dünya ile ilgili üzüntü ve acı olmayacak. Eğer insanın korkusu haşyetten, hesaptan ve Rabbinin huzurunda mahcup düşmektense işte o insana ne yapıyor? Ferah veriyor. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Hak uğrunda gözyaşı dökenlerden eylesin. Ama biz Türk milleti olarak o kadar sulu göz insanız ki bazen benim torun acıklı bir şey seyreder, çizgi film falan, bir bakarım gözlerini ovuşturur, boncuk boncuk döker. Bakarsınız acıklı bir haber duyan kadın kız, erkekler biraz gaddardır, biraz geç ağlar, patır patır ağladıklarını görürsün. Bu onları cehennem ateşinden korumuyor bakın. Asıl gözyaşı Allah korkusundan akmalı. Eğer sinek başı kadar diyor, bakın hadis-i şerife dikkat edin, bir damla, küçücük bir damla Allah korkusundan akıyorsa ateş haram kalıyor. Evet. Allah bu amelleri hakkıyla işleyenlerden eylesin kardeşlerim. Demek ki kalp, gönül güzel olursa demek ki verdiği mücadele çok hoş oluyor. Evet. Allah korkusundan akan yaş insanı ne yapıyor? O ateş, o inen gözyaşıyla sönüyor kardeşlerim. Rabbim nefsini tezkiye eden, kalbini kontrol eden, Allah korkusundan boyun eğen, gözyaşı dökenlerden eylesin bizleri. Başkalarını bırakalım da kardeşlerim, biraz da kendimiz için ağlayalım. Ne dersiniz? Bırakın ölen ölsün, yiten yitsin. Biraz da kendimiz için ağlayalım. Olmaz mı? Ama dikkat edin, öz ağlamazsa göz de ağlamaz. Öz Allah'tan korkmazsa gözden de Allah korkusuyla gözyaşı çıkmaz. Başkalarını düşüne düşüne, başkalardan bir şey bekleye bekleye insanlarda artık hayır kalmadı kardeşlerim. Allah için kendimizi şöyle bir hesaba çekelim. İşimizi güzel yaptığımız gibi birileri bizi azarlamasın, kötü demesin, üçkağıtçı demesin, yalancı demesin, şunu demesin, bunu demesin diye diye hep başkalarını razı ede ede şu nefis ne zaman Allah'ı razı edecek? Ananı akıttığın gözyaşı seni cehennem ateşinden korumayacak. Ona da akıt, akıtma demiyor. Ama Allah korkusuyla akan bir damla yaş insanı cehennem ateşinden koruyor mu? Bunu bir düşünelim. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet kardeşlerim, son olarak bir hadisi daha işleyelim. Kıymetli vaktinizi fazla almayayım. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, benim ümmetimden diyor, hak üzerinde hakkın emirlerine bağlı kalacak, Allah'ın emirlerinden katiyen ayrılmayacak, daima Allah tarafından desteklenen ve onlara yardımcı olmayan halkın zarar veremeyeceği, düşmanlarını yenen bir cemaat kıyamet kopuncaya kadar hiç eksik olmayacak. Ümmetimde daima böyle bir taife bulunacak diyor. Allah subhanahu ve teala o taifeden kılsın bizlere. Demek ki kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sevgi ve yardımına mazhar olan bir cemaat her devirde bulunacak. Kıyamete kadar da devam edecek. Her devirde olması, her asırda olması, kıyamete kadar devam ettiğini söylenmesi, Allah'a itaat etme ve Resulullah'ın sünneti seniyesine davet etme durumunda olan herkes kastedilmiştir burada. Demek ki kardeşlerim, eğer biz kendimize dikkat edersek, kendimizi ihmal etmezsek, dinimizi de ihmal etmemiş oluyoruz. Kendini ihmal etmezsen, dinin de ihmal olmazsa, sen hak üzerine yaşıyorsan, demek ki kıyamete kadar hak bir taifenin varlığını gündeme getirmiş oluyorsun. Eğer hak üzerinde yaşamazsak, hakka talip olmazsak, hak taifeden mi oluruz, gayrısından mı? Benim ümmetimden bir taife kıyamete kadar daima bulunacak diyor. Bu cemaatin özelliği Peygamber aleyhisselama ümmet olmaktır kardeşlerim. Peygamberimize ümmetlik ise sadece kuru bir iddiayla değil. Öyleyse ümmet olmanın gereklerini yerine getirelim. Bu hususta herhangi bir ihmale yer vermeyelim. Ümmet olmanın gereği ise İslam'a uygun bir hayat sürmedir. Onu öğrenmedir. Ondan da razı olmadır. İslam da kardeşlerim sadece ferdi yaşanan bir din değildir. Aksine cemaat dinidir. Tek başına İslam'ı yaşayamazsın. Cemaatla ancak yaşama mecburiyetindesin. Hadis-i şerife dikkat ettiniz mi? Kıyamete kadar hak taife diyor. Şahıs demiyor. Kardeşlerim, cemaat da emirsiz olmaz. Emir de itaatsiz olmaz. Öyleyse talip olalım. Birken bire düşeni yapalım. İkiyken ikiye düşeni yapalım. Allah içimizden liyakatla kendisine gönül veren yiğitleri çıkarır. Onlar da çıktı mı emre itaat edelim. İtaat ettiğimiz müddetçe de hayırda devam ederiz. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle dinini sevdirsin. O cemaatin özelliği Allah'ın emrine, hükmüne, nizamına sahip çıkmadır. Kıldırgaçın Allahu Ekber deyip de arkasından Allahu Ekber deyip yalan yanlış kılan saflar topluluğu değil. Allah'ın emrine, hükmüne, nizamına sahip çıkan cemaat. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah günahlarımızı affetsin. Amellerimizi ihlasla yapmayı nasip etsin. gönüllerimizi hoş, neşeli etsin. Rabbinden ümidi kesmeyen, ona gönül veren ve onu razı etmeye çalışan samimi kulların arasına koysun. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.